Mentol odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 sierpnia. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W Gdańsku członkowie Komisji Krajowej Solidarności uczcili 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Dwaj mężczyźni sprzedawali dopalacze w centrum Tarnowa. Zostali zatrzymani. Stanęli przed prokuratorem. Toalety w schroniskach górskich mogą być płatne. Zgodę daje PTTK, ale to gospodarze obiektów podejmą ostateczną decyzję. Członkowie Komisji Krajowej Solidarności złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku oraz na historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Upamiętnili w ten sposób 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Zdaniem szefa Solidarności najważniejszy z postulatów sprzed 38 lat dotyczący wolnych, niezależnych i samorządnych związków zawodowych jest dziś w pewnych momentach zachwiany, bo wiemy doskonale o tym, że ruch związkowy w naszym kraju nie ma się za dobrze, mówił Piotr Duda. Porozumienia sierpniowe doprowadziły do powstania Solidarności pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej i stały się początkiem przemian z 1989 roku. Na niejawnym posiedzeniu zebrała się Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę VAT. Jej członkowie omówią dziś główne wątki prac. Szef komisji Marcin Horała mówił, że jest 10 kwestii, ale najważniejszą jest dokładne oszacowanie strat wynikających z luki VAT-owskiej. Jak dodał, wiadomo, że wynosi ona ponad 200 miliardów złotych, ale to nie jedyna kwota wymagająca określenia. Trzeba oszacować efekt ekonomiczny dodatkowych korzyści, jakie te 200 miliardów w budżecie by przyniosło. Trzeba oszacować straty spółek Skarbu Państwa i wreszcie straty prywatnych przedsiębiorców, którzy musieli na rynku konkurować na z góry przegranej pozycji z grupami przestępczymi. Uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej Sejm przyjął 5 lipca. Zasiada w niej 9 posłów. Policjanci z Tarnowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy sprzedawali dopalacze w centrum miasta. Dwaj mieszkańcy Krakowa, 18 i 22-latek, mieli przy sobie blisko 200 paczek z substancjami, które od niedawna są traktowane jak narkotyki, mówi rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. W tej chwili prokuratura, która przesłuchiwała tych mężczyzn, na razie zastosowała wobec jednego z nich dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. To jest pierwszy krok w walce z tymi niebezpiecznymi substancjami, a przede wszystkim pierwszy krok w walce z osobami, które próbują rozprowadzać na terenie naszego miasta te niebezpieczne substancje. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kutry patrolowe i pociski przeciwokrętowe, by wzmocnić ją w związku z działaniami Rosji na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym, oświadczył ekspert waszyngtońskiego think tanku American Foreign Policy Council Stephen Blank. Istnieje przecież zagrożenie na Morzu Azowskim, a nawet Czarnym. Wygląda na to, że Rosja stara się uderzyć w gospodarkę Ukrainy i niewykluczone, że będzie nawet groziła blokadą Odessy czy wysadzeniem desantu na brzegu Morza Azowskiego, by sprowokować ukraińską armię, mówił wieczorem Blank w rozmowie z Radiem Swoboda. Zdaniem eksperta Ukraina powinna skupić się na wzmacnianiu obronności, lecz także na reformach, które uczynią ją silniejszą. W lipcu Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu zaaprobowała ustawę o budżecie obronnym USA. Przewiduje ona, że Ukraina dostanie w przyszłym roku pomoc militarną o wartości 250 milionów dolarów. PTTK daje zielone światło dla wprowadzenia opłat za korzystanie z toalet w schroniskach górskich. Regulamin organizacji dawał turystom dostęp do bezpłatnych toalet w obiektach prowadzonych przez PTTK. Niektórzy gospodarze schronisk chcą jednak wprowadzenia opłat, bo koszty utrzymania toalet liczone są w tysiącach złotych miesięcznie. Inni woleliby tego uniknąć z powodów marketingowych. Decyzje będą podejmować sami gospodarze obiektów, zapowiadają działacze PTTK. W prywatnych schroniskach w Karkonoszach po polskiej stronie granicy są już nawet automaty do poboru pieniędzy i rozmieniarki. Nie dziwi to Grzegorza Błaszczyka ze spółki Sudeckie Schroniska i Hotele PTTK. Pobór pieniędzy ma pokryć koszty, bo są koszty papieru, koszty sprzątania, koszty wody. Turyści, którzy w wielu obiektach nie mogą już liczyć na bezpłatny wrzątek, nie kryją rozczarowania pomysłem na płatne toalety. I nie bardzo rozumiem. Powinny być za darmo. Rozczarowany jestem strasznie. Agnieszka Wierzbicka z Łużyckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu mówi, że góry nie powinny ucierpieć od wprowadzenia opłat za toalety w schroniskach, a jak podkreśla, także w górach wszystkich powinna obowiązywać jedna zasada. Zanieczyszczający płaci. Relację przygotował Piotr Słowiński i ona kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie pogodnie, w centrum i na zachodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia, ale miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem i silnym wiatrem. Od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 26 w centrum i na Podkarpaciu oraz 28 na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Bardzo jestem ciekawa, jak muzycznie ułożą się nasze wrześniowe, a później już jesienne, dopołudniowe spotkania. Czy właśnie zatopimy się troszkę w takiej melancholii, jak ta duetu She and Him, czy na przekór będziemy szukać energii i siły w gitarowej, energetycznej, dynamicznej muzyce, czy tak jak dziś spróbujemy to wszystko jakoś ze sobą pomieszać i ułożyć. She's got the lily white catty quasars. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the food of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangled strangers. She can sleep with a fiery ball. Throwing troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a paradise camouflage, like a whipped cream.

pewnością nie jest popularny wybór, ale jeśli wracamy do powracającego wątku piosenek, do których dobrze się śpiewa na cały głos, to jest, przyznam, jedna z moich grzesznych przyjemności, The Bad in Each Other i Feist. Punktualnie 11:30, Katarzyna Prochnicka. A nuż widelec. Ostatnie chłodniejsze nieco dni spowodowały, że zaczęłam myśleć intensywnie o czymś słodkim i odrobinę bardziej kalorycznym niż letnie sałaty. No i dla wszystkich tych, którzy podzielają mój tok rozumowania, dziś cudowne, czekoladowe, słodkie brownie od Dawida Coceńczyka. Ale zacznijmy od szczerego wyznania. Tak, czekolada to jest taki podstawowy składnik mojej diety. I po takim wstępie możemy zabierać się do pracy. Brownie z wiśniami to jest przepis na lato. Prosty w wykonaniu, jednomiskowy, o tak bym to określił, przepis, ponieważ jajka są blendowane w tej samej misce, wlewane do tej samej miski, potem jest czekolada, mąka, więc wszystko się składa w tej jednej misce i przygotowanie tego ciasta nie zajmuje więcej niż 15 minut, więc to jest tak zwane ciasto awaryjne, czyli pojawiają się goście, nie wiadomo co im można przygotować, a brownie nawet na ciepło smakuje rewelacyjnie, a w piekarniku wystarczy mu 20 minut. Nawet czyjeś umiejętności na poziomie zerowym z cukiernictwa wystarczą do tego, żeby takie ciasto przygotować. Dobrze, to proszę powiedzieć dokładnie, jak zrobić to brownie. Potrzebna jest czekolada gorzka, dobrej jakości. Sądzę, że 200-250 gram wystarczy. Kakao również ciemne, też dobrej jakości, bo to są takie podstawowe i najważniejsze składniki, które nadają smak. Jajka należy zmiksować na jasną, puszystą masę razem z cukrem. Potem dodajemy cienkim strumieniem roztopioną czekoladę. Miksujemy jajka dalej z czekoladą. Dodajemy potem przesiane składniki, czyli mąkę, kakao. Ja mam akurat tutaj wiśnie, więc też dodałem do tego ciasta wiśnie, które wcześniej podsmażyłem na wiśniówce. Jeżeli ktoś nie lubi wiśni, może do tego celu wykorzystać maliny. Mogą być orzechy też tak naprawdę, a może nie być nic. Na dobrą sprawę składniki są dowolne. Ja też stosuję taką jedną zasadę, że owoce, które są w kawałkach, obsypuję delikatnie mąką ziemniaczaną, bo wtedy owoce nie opadają na dno. One się fajnie równomiernie rozchodzą po całym cieście. No i to przede wszystkim nie powoduje tego, że ciasto robi się zakalcowate, bo nie jest ciężki w jednym punkcie, no i każdy dostanie taki sam kawałek owoców. Brzmi cudownie, czyż nie? No ale żeby mogli Państwo tej czekoladowej delicji posmakować, przydadzą się dokładne ilości składników. Oto one. Będą Państwo potrzebować 4 jaj, jednej szklanki cukru, 180 g gorzkiej czekolady, 140 g mąki pszennej, 5 g proszku do pieczenia i 10 g kakao. I do tego wiśnie, maliny, może jagody bądź borówki. Przypomnę, odrobinę opruszone mąką ziemniaczaną. Pieczemy około pół godziny w 170 stopniach. Doskonałe na ciepło z gałką lodów waniliowych. Smacznego. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Tego momentu, gdy jesteś

dream. Nothing is new. Nothing, nothing we call believe in or say. Nothing is true. It used to be so easy. I never even tried. Yeah, it used to be so easy. But the last day of summer never jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warszawa razem z wami walczy o to, co posiadają wszystkie inne narody. Prawo do wolności. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Pojawia się tu oczywiście pytanie, które na całe to wydarzenie, na to, co wydarzyło się 13 sierpnia na ulicy Kilińskiego, każe spojrzeć nieco inaczej, nawet zupełnie inaczej, niż patrzono na to dotychczas. Wnętrze pułapki, fragment 22. Pytanie to brzmi tak. Jeśli wóz amunicyjny nie był uzbrojony i nie można go było uzbroić, akurat to dawało się stwierdzić na pierwszy rzut oka, to właściwie w jaki sposób można go było wykorzystać? Jaki pożytek mogli mieć powstańcy z tej zagadkowej, niejasnej zdobyczy? Po co było im potrzebne coś takiego, co jawnie nie nadawało się do użytku? I co w tym ciemnym wnętrzu było kuszącego? Gdzie była ta przynęta, której tam nie było? Jeśli zaś nie było tam żadnej przynęty, żadnych przynęt, ani wewnątrz, ani na zewnątrz, no to nic. Kompletnie nic nie wskazuje na to, żeby Niemcy mieli na myśli urządzenie pułapki, żeby opancerzony wóz amunicyjny był pomyślany przez nich jako pułapka. W pułapce musi być przynęta. W jej ciemności musi być ukryta ciemność przynęty. Inaczej nie ma pułapki. Istota tej niemieckiej operacji polegała więc na czymś innym. Zamiar Niemców był inny. Ich pomysłowość, niewątpliwa, zwrócona była ku czemuś innemu. A jednak to coś, co nie było pomyślane jako pułapka, stało się pułapką. Nie wygląda na to, żeby w takim wypadku możliwe było udzielenie sensownej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Jeśli coś, co jest rzeczą, zostaje przypadkowo użyte niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, inaczej niż miało być użyte, w jakimś innym zamiarze, jeśli to coś samo siebie tak używa w innym zamiarze, to można tylko powiedzieć, że tak to się złożyło, że ta rzecz tak chciała. A ponieważ rzecz nie może czegoś chcieć i nie może mieć jakichś zamiarów, można tylko powiedzieć, że to los tak chciał. Jeśli opancerzony wóz amunicyjny był pułapką, to nie była to pułapka niemiecka, lecz pułapka losu. Z ciemną, nieznaną przynętą, którą umieścił w niej los. Życie jako rosyjska ruletka. Wtedy dopiaseczna, wtedy, to znaczy przed powstaniem, także przez jakiś czas po powstaniu, z dworca południowego na Służewie jeździło się wąskotorową kolejką, której tory, tuż za Piasecznem, rozgałęziały się. Można było trochę skręcić i pojechać na południowy zachód do Grójca, albo można było skręcić bardziej zdecydowanie w drugą stronę, na południowy wschód i pojechać w kierunku Góry Kalwarii. Do Góry Kalwarii jechało się przez Żabieniec. To był następny przystanek za Piasecznem. Dworzec południowy, to jeszcze muszę wyjaśnić, nie nosił wówczas tej nazwy. Mówiło się raczej o dworcu służewieckim albo o dworcu na Służewie. Stara nazwa, szopy, w latach wojny nie była już chyba używana. Dom mojego dziadka, zbudowany przez niego w pobliżu szop, tuż za szopami, był więc dla mnie zawsze i pozostaje domem na Służewie. Jak znalazłem się w Żabieńcu i co tam robiłem, tego nie potrafię wytłumaczyć. Z całą pewnością nigdy tam nie mieszkałem, a więc najprawdopodobniej albo przyjeżdżałem tam ze Służewa, albo przychodziłem z Piaseczna. Lub może tylko raz czy dwa przyjechałem albo przyszedłem, ale nie wiem w jakim celu. Nie potrafię też umiejscowić tej wizyty lub tych wizyt w czasie. Na pewno było to latem, w lipcu lub w sierpniu, a więc tuż przed powstaniem lub w czasie powstania. Ale mogło to być też rok wcześniej, czyli latem w roku 1943. Z Żabieńca pamiętam tylko mały kawałek. Fragment toru, skarpę nad torem i las, czy raczej lasek. I jeszcze dalej w lasku lub za laskiem jakieś niejasne krzaki, zarośla. Oraz po drugiej stronie toru furtkę, ogrodzenie i willę za ogrodzeniem. A ponieważ później nigdy tam nie byłem, moja pamięć do tego kawałka Żabieńca nic już nie jest w stanie dorzucić. Dach willi, widoczny nie od frontu, raczej trochę z boku, pokryty był czerwonymi dachówkami. Ale dach i czerwone dachówki nie są potrzebne. Nic więcej nie jest potrzebne. Lasek, skarpa i tor całkowicie wystarczą. Ten mały kawałek, skarpę i tor, pamiętam zaś tylko z jednego powodu. Właśnie tam, w Żabieńcu, naprzeciw tej furtki, za którą była willa z jej czerwonymi dachówkami, rzuciłem się pod kolejkę. Rozpędziłem się z lasku, skoczyłem ze skarpy i poleciałem na tor. Piękny skok. W dzieciństwie, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, ciało jest lekkie. Z łatwością unosi się w górę, odlatuje, przelatuje nad torami i skarpami. Potem jest z tym coraz gorzej i skoki się nie udają. Pamiętam, że kolejka, która nadjeżdżała od strony Piaseczna, nie była ciągnięta przez parową lokomotywkę, nazywaną ciuchcią, lecz znacznie szybszy od niej wagon motorowy. Pamiętam też, że wagony były dwukolorowe, ale nie jestem w stanie odtworzyć ich kolorów. Na górze białe, na dole czerwone? Na górze białe, na dole granatowe? Na górze żółte? Przyjeździły na tej linii wagony jednokolorowe, zielone, z otwartymi pomostami, przednim i tylnym. Ale akurat te, które widzę na tle furtki oraz willi z czerwonym dachem, były dwukolorowe. Dlaczego zdecydowałem się na ten skok ze skarpy, nie jest dla mnie teraz jasne. Może chciałem się dowiedzieć, na czym polega umieranie, co to właściwie jest. Co czuje ktoś, kto umiera, a także ktoś, kto umarł, to jeszcze ciekawsze. Albo postanowiłem skoczyć, ponieważ uznałem, że lepiej jest nie być niż być. Byłaby to decyzja jak na 8 czy 9-latka co najmniej zastanawiająca. Ale mogło to też być, i najprawdopodobniej było, coś w rodzaju rosyjskiej ruletki. No wykaż się, pokaż, zaryzykuj, udowodnij, że nie jesteś tchórzem, udowodnij, że potrafisz umrzeć. Niech one zobaczą, że ty jesteś nie byle kto, że potrafisz się zdecydować na coś takiego. Skocz i zobaczymy, co z tego wyniknie, czy przeżyjesz, czy nie. Jak one będą na ciebie patrzeć po tym skoku? Ich oczy i co potem da się z nich przeczytać. To mógł być jakiś ważny element mojej decyzji. Pamiętam bowiem, że w tym skakaniu ze skarpy i rzucaniu się pod kolejkę brały również udział dwie koleżanki z Żabieńca. Ale mogły to być też dziewczynki z Piaseczna albo z Zalesia. Czy one też skakały, czy pod tę samą kolejkę co ja, czy pod inną, może następną? Tego nie wiem. Wydaje mi się teraz, że jedna z nich też skoczyła zaraz po mnie, choć to może być jakiś późniejszy dodatek do wspomnień. Ale najpewniej to one skłoniły mnie do tego samobójczego skoku. Podmówiły mnie. Niedobre dziewczynki. Były pewnie w moim wieku, jakieś 8- czy 9-latki. Ale w tym miejscu moja pamięć mnie zawodzi i nie pamiętam kompletnie nic. Ani ich imion, ani ich twarzy, ani ich włosów, ani ich sukienek. Nie pamiętam też, skąd się wzięły w moim tamtejszym życiu. Jak się w nim pojawiły? Czy to były córeczki jakichś przyjaciół lub znajomych moich rodziców? Czy jakieś przypadkowe dziewczynki z tej willi za torem, które dopiero co tuż przed moim skokiem ze skarby poznałem? Pamiętam natomiast bardzo dobrze, że jedną z tych dziewczynek wcześniej lub później w jakimś lasku, w jakichś krzakach, w Piasecznie lub w Żabieńcu, może nieopodal tego toru, na który skoczyłem, robiłem to, co 9-latek może robić ze swoją rówieśnicą, to znaczy wsadzałem jej ręce pod sukienkę, między nogi, a ona na to pozwalała. Nawet się śmiała, co mnie onieśmielało, pewnie też złościło, bowiem wsadzanie rąk pod sukienkę było dla mnie czymś bardzo poważnym i robiłem to z wielką powagą. Uważałem, że takie tajemnice, co tam jest pod sukienką, nie mają w sobie nic śmiesznego. Bowiem już w samej istocie tajemnicy, jakiejkolwiek, w samej istocie tajemniczości jest coś, co wyklucza śmieszność. Teraz też tak uważam. Żartowanie z tajemnicami, nawet małymi, malutkimi, wydaje mi się absolutnie niedopuszczalne. Tajemnice, kiedy stają się śmieszne, kiedy je ośmieszamy, przestają być tajemnicami. Tracą swoją tajemniczość i znikają. Na takie żarty może sobie pozwolić tylko ktoś, kogo to, co tajemnicze, nie pociąga. Kto nie wierzy, że są na świecie rzeczy tajemnicze? Komu ich istnienie nie jest potrzebne? Pamięć jest egoistyczna, zwrócona ku sobie. Ma na uwadze tylko samą siebie i swoje indywidualne potrzeby. Pragnie je zaspokoić i tylko to ją obchodzi. Niczego więcej nie zapamiętuje. Doskonale pamiętam to wsadzenie ręki pod sukienkę dziewczynki z Żabieńca. Pamiętam też moje uczucia, które temu wsadzaniu towarzyszyły. Coś w rodzaju słabości czy ściskania w dołku lub wokół serca. Może także w dole brzucha. Pamiętam też moją rękę, która posuwa się ku swojemu celowi, przeznaczeniu. Dziewczynka, jej sukienka, jej kolano, jej skarpetki. Nawet to, co było wyżej, także te miejsca, w których to się działo. Te zarośla czy ten lasek. Cały Żabieniec razem z jego okolicami. Jednym i drugim Zalesiem. To wszystko wyparowało, zniknęło. Może jest gdzieś w przestrzeniach tamtej wojny, ale jeśli istnieje, to tylko dla siebie. Słyszę tylko ten śmiech, który mi nie odpowiadał, bo moje ryzykanckie przedsięwzięcie, bardzo dla mnie ważne, czynił czymś śmiesznym.